الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بار نمبر 15 سورة بني إسرائيل کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 تین آیات میں نے تلاوت کی. ان آیات میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ فرمایا ہے. نمبر 1، طالبین دنیا، اور نمبر 2، طالبین آخرت. نمبر 1، جو دنیا کے طالب ہیں، نمبر 2، جو آخرت کے طالب ہیں. دنیا کا طالب اور آخرت کا طالب کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ سمجھیں، جو شخص دنیا میں جیتا ہے دنیا کے لیے، جو شخص دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے، یہ طالب دنیا ہے، اور جو شخص دنیا میں جیتا ہے مرنے کے لیے، یہ طالب آخرت ہے. بعض لوگوں کا دنیا میں جینے کا مقصد صرف جینا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کا دنیا میں جینے کا مقصد مرنا ہوتا ہے. جب انسان جیتا ہے جینے کے لیے تو اس کے جینے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب جیتا ہے مرنے کے لیے تو اس کے جینے کا انداز اور ہوتا ہے. دو قسم کے طبقوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے. میں تھوڑا سا ان دونوں طبقوں میں فرق عرض کرتا ہوں تاکہ مزید بات ہمیں سمجھ آئے. جو شخص دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے، ان کی ہر وقت کی فکر اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں نے کس کس سے کیا کیا لینا ہے. اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے، ان کی ہر وقت کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں نے کس کس کو کیا کیا دینا ہوتا ہے. طالب دنیا کی فکر ہے کہ میں کس کس سے کیا لے سکتا ہوں، اور طالب آخرت کی فکر یہ ہے کہ میں کس کس کو کیا دے سکتا ہوں. اب یہ بات سمجھنے کو مشکل نہیں ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کی 24 گھنٹے کی فکر یہ ہے کہ جس سے میں نے کچھ لینا ہے وہ رہ نہ جائے. اس کے لیے خاندان کے تعلق توڑنا پڑے، اس کے لیے قتل کرنا پڑے، قتل ہونا پڑے، اس کے لیے جیل جانا پڑے، جیل بھجوانا پڑے، اس کے لیے بڑے سے بڑا مار کر رہنا پڑے. بس یہ فکر ہے کہ جس سے میں نے لینا ہے میں اسے کیسے لے سکتا ہوں. اس پر کبھی روڈ بلاک ہوتے ہیں، کبھی احتجاج ہوتے ہیں، کبھی جلوس نکلتے ہیں. یہ ساری جنگیں اس بات کی ہیں کہ ہمارے حقوق یہ ہیں، ہمارا حق یہ ہے، ہم اپنا حق لے کر رہیں گے. کبھی آپ نے کوئی احتجاج سنا یا دیکھا ہو کہ لوگ کہیں جی ہمارے ہم نے فلاں کا دینا تھا اور ہم سے نہیں دے رہا. کبھی آپ نے دیکھا ہو یہ لڑائی تو ہوتی ہے کہ اتنی بجلی ہمارا حق تھا ہمیں نہیں مل رہی. کبھی یہ لڑائی لڑی ہو کہ بجلی کا بل دینا تھا اور ہم دو بار گئے ہیں اور وقت والے وصول نہیں کر رہے. یہ لڑائی نہیں ہوتی. تو طالب دنیا اور ہے اور طالب آخر اور ہے. طالب دنیا وہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے کس کس سے کیا کیا لینا ہے، اور طالب آخر سوچتا ہے کہ میں نے کس کس کو کیا کیا دینا ہے. اگر ہم نے کسی سے کچھ لینا ہے اور اس دنیا میں نہ لے سکے، اللہ موت کے بعد دلوائے گا. اور اگر ہم نے کسی کو دینا ہے اور ہم نہیں دے سکے تو موت کے بعد اللہ دلوائے گا. قیامت کے اندر مال نہیں ہے, وہاں دولت نہیں ہے, وہاں دراہم دنانیر نہیں ہے, سونا اور چاندی نہیں ہے, وہاں کرنسی اور پیسے نہیں ہیں, وہاں صرف اور صرف اعمال ہوں گے. اگر دنیا سے کسی دنیا میں کسی سے ہم نے کچھ لینا ہے اور نہ لے سکے تو اللہ اس کے اعمال ہمیں دلوا دیں گے, ہمارے پر اسے دلوا دیں گے. اور اگر ہم نے دینا ہے اور نہ دے سکے ہمارے نیک اعمال اللہ اس کو دلوا دیں گے اور اس کے ہمارے پر اللہ ہمیں دلوائیں گے. اب آپ بتاؤ کتنا نقصان اور خسارے کی بات ہے. ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا تو چاہیے کہ جیسے حق لینا ہے لیں, لیکن اس کے لیے لڑنا, اس کے لیے جھگڑنا, قتل و غارت کرنی اور خاندانوں کو برباد کرنا یہ بہت بڑی نادانی, حماقت اور بےخوبی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی اور جھگڑا چھوڑ دے اللہ اس کو قیامت کے دن وسط الجنت کی نعمت عطا فرمائیں گے. حق ہے لیکن لیتا کیوں نہیں کہ لڑائی ہے, لڑائی کی وجہ سے حق کو چھوڑ دیا ہے. اللہ اس کو قیامت کے دن جو جنت کا درمیانہ بہترین طبقہ ہے اللہ اس کو وہ عطا فرمائیں گے. حدیث مبارک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے, تم بتاؤ تمہارے ہاں غریب کا معنی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, جس کے پاس دولت, مال, سونا اور چاندی جائیداد نہ ہو یہ غریب ہے. فرمایا غریب یہ نہیں ہے, غریب وہ ہے کہ جس کے پاس اعمال موجود ہیں, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے اور ایک شخص یہ بات کہے کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, اللہ اس کا نیک عمل اس کو دے دے, اللہ اس نے میری غیبت کی تھی, نیک عمل اللہ اس کا اس کو دے دے, اللہ اس نے میری عزت مجروح کی تھی, اللہ اس کے نیک اعمال اس کو دے دے, وہ اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرے, اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں, اللہ پھر اس کے اعمال پر اس کو دے. فرمایا غریب یہ ہے جو اعمال لے کر گیا تھا لیکن دوسروں کے حقوق کے مطالبے میں اعمال نیک چلے گئے, ان کے اعمال پر اس کی گردن پہ ڈال دیے گئے, وہ جنت میں گیا اور یہ جہنم میں گیا. اعمال ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائے تو غریب یہ شخص ہے. ہم بہت سارے دیندار لوگ بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے, مسجد میں آئے ہیں, باہر نکلے ہیں, اپنی جوتی گم ہو گئی کسی کی پہن لیں گے. بھائی آپ کی جوتی گم ہو گئی تو کسی کی جوتی کیوں پہنتے ہو؟ ننگے پاؤں گھر جاؤ, ننگے پاؤں گھر جانا آسان ہے, قیامت کے دن جوتی کے بدلے میں اعمال دینا مشکل ہے. ہم اگر کسی جگہ پر یہ ہے ہماری چیز چلی گئی ہے ہم دوسرے کی اٹھا لیتے ہیں, ہم دوسرے کی چیز کیوں اٹھائیں؟ اپنے نیک اعمال پر بات کیوں کریں؟ کسی کے اعمال بد اپنے کھاتے میں کیوں ڈالیں؟ ہمیں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. تو ایک طالب دنیا ہے اور ایک طالب آخرت ہے. طالب دنیا کی فکر یہ ہے کہ میں نے دنیا میں کس کس سے لینا ہے رہنا جائے, اور طالب آخرت کی فکر کیا ہے؟ میں نے کس کس کو دینا ہے وہ رہنا جائے. طالب دنیا لینے کی فکر کرتا ہے اور طالب آخرت اپنے ذمے جو حقوق ہیں اس کے دینے کی بات کرتا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان دونوں قسم کے طبقوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بعض طالب دنیا ہیں اور بعض طالب آخرت ہیں. اور دوسرا ان میں فرق کیا ہے؟ یہ دنیا کا طالب ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں مر گیا میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا, میری موت کے بعد میری اولاد کہاں سے کھائے گی, میری موت کے بعد میری اولاد کہاں ٹھہرے گی, میری موت کے بعد میری اولاد کا مستقبل کیا ہوگا. اور طالب آخرت سوچتا ہے کہ جب میری اولاد مر گئی تو میری اولاد کا کیا بنے گا. طالب دنیا کی فکر کیا ہے؟ میری اولاد کا مستقبل کیا ہوگا. طالب آخرت کی فکر کیا ہے؟ کہ جب میری اولاد مر گئی ان کی قبر, آخرت, حشر کا کیا بنے گا. یہی وجہ ہے آدمی اسکول میں بچہ بڑی خوشی سے اور جلدی بھیج دیتا ہے. کیوں؟ یہ پڑھے گا انجینئر بنے گا, یہ پڑھے گا ڈاکٹر بنے گا, یہ پڑھے گا پروفیسر بنے گا, یہ پڑھے گا کیپٹن بنے گا, یہ پڑھے گا اچھے عہدے پہ چلا جائے گا. میں شاید مر جاؤں, میرے موت کے بعد اس کی آخرت دنیا سنور جائے گی اور دعائیں دے گا اور اب میں نے بڑا اچھا کام کیا تھا. اور مدرسے میں کیوں نہیں بھیجتا؟ وہ سمجھتا ہے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا ڈاکٹر نہیں بنتا, مدرسے کا پڑھا ہوا وکیل نہیں بنتا, مدرسے کا پڑھا ہوا اس کا ذہن ہے انجینئر نہیں بنتا. اس کی دنیا کا کیا بنے گا، یہ میری موت کے بعد میری قبر پہ لانتے بھیجے گا، میرے ابے نے میری دنیا نہیں بنائی۔ اور جو طالب آخرت ہے وہ سکول کی بجائے مدرسے کو ترجیح دیتا ہے، اس کے سامنے اگر 70 سال کی دنیا ہے تو عبد الاباد کی آخرت بھی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ جب یہ میرا بیٹا جہنم میں اعمال بد کی وجہ سے جائے گا تو یہی بیٹا اللہ سے عرض کرے گا، اللہ میرے اس ماں اور باپ کو دگنا عذاب دے، ان نے دین کی تعلیم نہیں دی، آج میں جہنم میں جنا ہوں، اگر یہ دین پڑھا لیتے آج میں جنت میں چلا جاتا۔ وہ سمجھتا ہے اگر میرے بیٹے نے تو دین نہ پڑھا یہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور مجھے بھی جہنم میں گھسیٹ لے گا، اس لیے وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔ تو طالب دنیا کون ہے جو یہ سمجھتا ہے میری موت کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، اور طالب آخرت سمجھتا ہے یا میری اولاد بن جائے گی تو میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اور آج یہی فکر اور غم ہر بندے کو کھائے جا رہا ہے، میرا مستقبل میری آخرت، میرا مستقبل میری دنیا، میرا مستقبل میری دنیا کیا بنے گا، اور باپ اپنی اولاد کی آخرت کو ذبح کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ میرے بیٹے کی یہ دنیا برباد نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ بات بالکل بجا ہے، جب آدمی اللہ کے خود کو پیش کر دیتا ہے اللہ اس بندے کی دنیا کبھی بھی خراب نہیں فرماتے، اللہ اس بندے کی دنیا کبھی بھی تباہ نہیں کرتے۔ ہمیں ایک بات پہ تعجب ہوتا ہے، آپ سیاسی پارٹی کے لیے آپ 2 دن کی جیل کاٹے اور آپ کا مقام بڑھ جائے، اللہ کے لیے کاٹے اور مقام گر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کسی سیاسی لیڈر کے لیے کچھ مشقت برداشت کرے وہ آپ کے منصب کا خیال کرے، اللہ کے لیے مشقت برداشت کرے اللہ خیال نہ کرے، بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میں ایک بات ویسے درمیان میں آئی تو اس کو حضرت لطافت کہہ رہے ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ عیدر فکر فطر کے بعد منڈی باورتین کے علاقے کا میرا نجی گھر سا سفر تھا، تو کچھ علماء بیٹھے تھے، ہر موقع پر کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں، اور مجھے اس میں ایک عالم جیسے بات چل پڑی، ایک صاحب فرمانے لگے کہ مولانا صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایجنسیوں ہیں، میری عادت ہے میں ذاتیات کے حوالے سے بہت زیادہ نہ صفائی دیتا ہوں نہ پریشان ہوتا ہوں، پریشان ہوں گے تو صفائی دیں گے نا، جب پریشان ہیں تو پھر صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا میں اس سے تو بحث نہیں کرتا میں ایجنسی کا ہوں یا نہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش فرمائے تاکہ اس دلیل کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی جو کہتے ہیں کہ آپ ایجنسی کے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آئی ہے، عام مولوی یہ نہیں رکھ سکتا ایجنسی ہی دیتی ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی دلیل، وہ بھی اکٹھے دلائل پیش کرتے تاکہ مجھے بات کہنے میں بڑی آسانی ہو، تو کہتا ہے کہ بس یہی بات ہے۔ میں نے کہا اور ہے لیکن آپ اس کا ذکر بھی فرما لے چکھنا چاہتے ہیں، اس ایک کا جواب کیا ملتا ہے تو دوسری بھی پیش کر لیں گے۔ میں نے کہا مجھے آپ یہ فرمائیں اگر کوئی آدمی ایجنسی کے لیے کام کرے تو دنیا کی ایجنسیاں اسے نوازتی ہیں؟ کہا جی بالکل۔ میں نے کہا اللہ کے لیے کام کرے اللہ نوازتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میں نے کہا اللہ کی طاقت بڑی ہے یا ایجنسیوں کی بڑی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کی بڑی ہے۔ میں نے کہا پھر ایجنسی کے لیے کام کریں گے وہ چھوٹی سی گاڑی دیں گے، اللہ کے لیے کریں گے تو بڑی سی دیں گے، تو بڑی گاڑی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے لیے کام ہے، اس بات کی علامت نہیں کہ چھوٹی سی ایجنسی کے لیے کام ہے۔ میں نے کہا کیونکہ آپ کا دماغ بہت چھوٹا سا ہے اس لیے آپ چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتے ہیں، اگر تھوڑا سا دماغ وسیع فرمائے گا تو آپ بڑی باتیں سوچ لیں گے۔ میں نے کہا جی اور کوئی دلیل ہو؟ کہتے ہیں یہ تو ہم ساری کہتے ہیں کہ باتوں میں آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا، تو میں نے کہا ویسے ہی مانگو، جب آپ سمجھتے ہیں تو پھر پھٹا جانے کی ضرورت کیا ہے، 100 جوتیاں بھی کھانی ہے 100 پیاز بھی کھانا ہے، تو آدمی ویسے ہی بات قبول کر لے تو حرج ہے کوئی۔ میں خیر صرف یہ سمجھا رہا تھا من کان للہ کان اللہ لہ، جب آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کی دنیا سوار دیتے ہیں، آپ دنیا اللہ کے لیے قربان کر دو اللہ دنیا بھی سوار دیں گے اللہ آخرت بھی سوار دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک نوازے نہ، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ پاک انسان کے لیے یہ رزق کی وسعتیں پیدا نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو طالب دنیا کی فکر یہ ہے میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا، اور طالب آخرت کی فکر یہ ہے کہ جب میری اولاد مر گئی تو میری اولاد کا کیا بنے گا۔ ہمارے قریبی عزیز ہیں ان کی بچیاں ہیں ایف اے بی اے ایم اے، میں نے ان کو ترغیب دی کہ آپ اپنی ایک بیٹی کو مدرسے میں داخل کراؤ 4 سالہ کورس کر لیں۔ اب بیٹیاں آگے ہمیں جواب دیتی ہیں بیٹیاں کہ کالج پڑھنا تو گناہ ہے، میں نے کہا میں نے گناہ کی بات کو دیکھی، میں نے کہا تم نے ایم اے بی اے کیا ہے ایک 3-4 سال مدرسے کے کورس بھی کر لو، نہیں آپ یہ بتائیں کالج پڑھنا گناہ ہے؟ میں نے کہا ایسی فضول سی بحث کا فائدہ نہیں ہے، نہ کالے پن میں گناہ ہے نہ مدرسہ گناہ ہے، حدود شریعت کے مطابق جو کالے کی عبادت ہے حدود شریعت کے خلاف ہو تو مدرسے میں گناہ بنتے ہیں، مسئلہ تو شریعت کا ہے، مسئلہ تو کالے یا مدرسے کا نہیں ہے نا، مسئلہ تو یہ ہے۔ خیر مجھے میں نے کہا مجھے کہنے لگی کہ آخر ہمارا مستقبل بھی ہے، اگر ہم کالج میں پڑھ کے اپنا مستقبل سنوا دیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ میں نے کہا جس مستقبل کے لیے آپ نے 16 سال پڑھا ہے اس مستقبل کی مدت کتنی ہے؟ جس مستقبل کو سنوارنے کے لیے آپ نے ایم اے کیا ہے اس مستقبل کی مدت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی مدت کیا ہے؟ جب تک زندہ ہے۔ میں نے کہا جب تک زندہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت کی اوسط عمر آخرتگی 60 سے 70 سال ہے، اوسط، کوئی 90 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 100 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 120 سال کا ہے، کوئی 22 سال کا ہے، اوسط عمر ان کی بنتی ہے 60 سے 70۔ میں 60 کی بجائے آپ کی عمر کو 70 مان لیتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سال کی عمر کو سنوارنے کے لیے 16 سال آپ نے پڑھا ہے۔ اگر 4 سال کی عمر میں داخلہ لیا ہے اب تو 4 سال کے انتظار کوئی نہیں کرتا، 2.5-3 سال میں 1 کلو کا بستہ کرنے پر لات دیتے ہیں، اب بچہ بولنے کے قابل ہوگا اس کو گھر سے نکالو اور اس کو اسکول بھیج دو، اب تو 3 سال کا ہوتا جو مار تنگ آ کر اس کو اسکول میں بھیج دیا ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ عجیب بات یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ بچیاں مدرسے میں بھیجو، کہتے ہیں چوک سے گزر کر کیسے جائیں گی، اور جب گاڑی بیٹھ کر کالج جاتی ہے تو پردے کا مسئلہ نہیں، کچھ بیان کے لیے بطور عورتیں بھیجو سننے کے لیے آئے، کہتے ہیں کہ بازاروں سے کیسے گزرے گی، شاپنگ کے لیے بازاروں میں گھومتی رہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مدرسے میں بھیجو صبح بچے کا اٹھنا مشکل ہے، اور نیکر پہنا کے سردی میں اس کو سلوکی پر بیٹھ کر بیٹھا کے اسکول بھجوائے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم 5 سال تک مانگے تو بات سمجھ نہیں آتی، اور وہ 3 سال میں دے تو پھر بھی بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے کہا چلے 4 سال کی عمر میں بھی اگر پڑھنے کے لیے گئی ہو، 16 سال تم نے پڑھا تو 20 سال بنے، 70 سے 20 نکالو 50 رہ گئے، اس کا مطلب یہ ہے 50 سال کا مستقبل سنوارنے کے لیے تمہیں 16 سال پڑھنا پڑا ہے، یہ بتاؤ کہ قبر کے بعد کی زندگی کی قائل ہو؟ اس نے کہا جی بالکل، ثواب عذاب ہوگا بالکل، حشر کی قائل ہو، جنت جہنم کی قائل ہو؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں، ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو موت کے بعد آگے جنت اور جہنم کی زندگی ہے اس کی مدت کتنی ہے؟ 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، مدت کتنی مدت ہے؟ اس نے کہا یہ تو غیر معدود زندگی ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کا مطلب اگر 50 سال کا مستقبل سنوارنے کے لیے 16 سال پڑھنا پڑتا ہے تو غیر معدود مدت والا مستقبل سنوارنے کے لیے کتنے سال پڑھنا چاہیے تم خود بتاؤ، یہ بھی مستقبل اور وہ بھی مستقبل۔ میں نے کہا اسکول والوں کو ظلم دیکھو، ان میں تمہارے 50 سال کے لیے 16 سال پڑھایا ہے، اور مدرسہ والوں کو کرم دیکھو تمہارا غیر معدود مستقبل کے لیے 4 سال مانگے، تو وہ تو سارے میں 50 سال میں 16 سال تمہیں پڑھاتے ہیں اور ہم ابدی مستقبل کے لیے تمہارے 4 سال مانگتے ہیں، یہ 4 سال مہنگے نظر آتے ہیں اور 16 سال وہ سستے نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آنکھوں کے سامنے دنیا ہے، آنکھوں کے سامنے آخرت نہیں، تو ایک طبقہ وہ ہے جو طالب دنیا ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو طالب آخرت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں طالب دنیا نہ بنائے، اللہ ہمیں طالب آخرت بنائے، اس کی بھرپور کوشش کریں، دنیا میں کسی کو گالی نہ دے، اگر دی ہے تو معافی مانگ لے، اس کی پوری کوشش کرے دنیا میں کسی پر زیادتی نہ کرے، اگر زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لے، دنیا کی ذلت آسان ہے اور قیامت کی ذلت بڑی مشکل ہے، دنیا کی ذلت بہت آسان ہے اور حشر کی ذلت بڑی مشکل ہے، آج معافی مانگیں گے تو ایک کے سامنے خلوت میں، اور قیامت کے دن جو معافی ہوگی وہ اربوں کے انسانوں کے سامنے میدان محشر میں ہوگی، وہ ذلت بہت مشکل ہے، جو سعادت مند اور خوش قسمت انسان وہ ہے وہ جو دنیا میں اپنی ذلت کو برداشت کرے اور آخرت کی ذلت سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس آیت میں ان آیتوں میں اللہ پاک نے دونوں کا تذکرہ فرمایا، جب طالب دنیا کی بات کی ہے اتنی مختصر اور جامع گفتگو کی ہے کہ انسان قرآن کی فصاحت کوشش کرتا ہے، من کان یرید العاجلتا عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید، جو شخص دنیا کے لیے جیتا ہے وہ کان کھول کے سنے، وہ کماتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ دولت کو جمع کرتا ہے، اس کا خیال یہ ہے میں زیادہ محنت کروں گا تو دولت زیادہ ملے گی، میرے پاس دنیا کے فن زیادہ ہوں گے تو دولت زیادہ ملے گی، عقل مند زیادہ ہوگا تو دولت زیادہ ملے گی، میری برادری کے لوگ زیادہ ہوں گے تو دولت زیادہ ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے بات کو سمجھے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء۔ ہم اصول بیان کرتے ہیں، جو دنیا کا طالب ہے، دنیا کے لیے جیتا ہے، اس بات کو کان کھول کے سنے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید۔ ہم دنیا اسے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اتنی دیتے ہیں جتنی چاہتے ہیں، نہ علم کے مطابق دیتے ہیں، نہ طاقت کے مطابق دیتے ہیں، نہ عقل کے مطابق دیتے ہیں، نہ انسان کے جتھے اور برادری کے مطابق دیتے ہیں، اتنی دیتے ہیں جتنی چاہتے ہیں، اور اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اب اس پر جتنی محنت انسان کرے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ محنت کرنی چھوڑ دے، محنت کرے، لیکن یہ ذہن بنائے کہ میری محنت پر دنیا نہیں ہے، میرے اسباب کو دخل ہے، میں کوشش کروں۔ آدمی کی موت جو مقرر اس نے آنی ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ پانی پینا چھوڑ دے، کھانا کھانا چھوڑ دے، جبر سے سانس لینا چھوڑ دے، کہ وقت پر موت آنی ہے نا۔ اللہ نے مکلف کیا ہے، انہیں سانس بھی لینا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن موت کا وقت وہی ہے جو خدا نے متعین فرما دیا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کا وقت آ جائے، نہ ایک سیکنڈ پہل ہو سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ تاخیر ہو سکتی ہے۔ محنت کرے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ نتائج کا مدار ہماری محنت پر ہے، جو اللہ پاک نے متعین فرما دیا۔ اللہ عطا فرمائے کہ محنت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو طالبین دنیا کے لیے کیا ضابطہ بیان فرمایا؟ اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم۔ آخرت کے لیے کام کرتا نہیں تھا، اس لیے ہم جنت اس کو دیتے نہیں ہیں، موت کے بعد جہنم میں ڈال دیں گے۔ یصلاها مذموما مدحورا۔ یہ جہنم میں جائے گا، ملامت بھی ہوگی اور ذلیل بھی ہوگا، عزت کے ساتھ نہیں ذلت کے ساتھ یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک بڑی عجیب بات قرآن کریم میں فرمائی ہے، آپ کا واسطہ بھی پڑتا ہے، میرا واسطہ بھی پڑتا ہے، مہمان آپ بھی بنتے ہیں، مہمان میں بھی بنتا ہوں، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ نے ایک عجیب مزاج فرمایا ہے، اور اہل جنت اور جہنم کی بات کی ہے نا، پر میں وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرہ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها۔ اور جب جنت کی بات کی ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرہ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها۔ عجیب بات فرمائی ہے کہ جب جہنم والوں کو جہنم کے پاس لائیں گے تو دروازے کھول دیں گے، اور جب جنت والوں کو لائیں گے تو دروازے پہلے سے کھلے پڑے ہوں گے۔ جہنم کا دروازہ بند ہوگا، جہنم میں گیا دروازہ پھر بند، اگلا آیا دروازہ بند ہے، کھولا، جہنم میں ڈالا اور پھر بند۔ اس کی مثال علماء دیتے ہیں جیسے جیل ہوتی ہے، جب جیل میں مجرم جائے نا تو اس کے جانے سے پہلے دروازہ بند ہوتا ہے، جہاں تک دروازہ کھلتا ہے اندر داخل کے پھر بند کرتے ہیں۔ مہمان خانے کا اصول الگ ہوتا ہے اور جیل خانے کا اصول الگ ہوتا ہے۔ بعض لوگ مہمان بنا کر لاتے ہیں اور اصول جیل خانے والا کرتے ہیں، جب مہمان آئے اس کے آنے سے پہلے دروازہ کھولنا چاہیے، بند رکھنا چاہیے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، مہمان آ جاتا ہے، وہ دروازے پہ دستک دیتا رہتا ہے اور پھر دروازہ کھولتے ہیں۔ جب مہمان اطلاع دے کر آیا ہے، اب تو اس کے آنے سے پہلے آپ کو دروازہ کھول دینا چاہیے نا، وہ ملزم تو نہیں ہے، مہمان بن کر آیا ہے۔ اللہ نے مثال کتنا دیکھو پیارا سمجھایا، اگر انسان کو بات سمجھ آئے۔ اور آپ اپنے طبیعت اور ذوق سے ہی بات پوچھو، اگر آپ کسی کے مہمان بن کے جائیں اور آپ کو دروازے پہ دستک دینی نہ پڑے، آپ کے جانے سے پہلے دروازہ کھلا ہو، کرسی لگی ہو، چار پائی بچھی ہو، اور آپ کے جانے پر مہمان فوراً بیٹھا میزبان، تو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ اور بتا کر جائیں اور دروازہ بند ہو، کھٹکاتے رہے، آدمی کا دل کرتا ہے دوبارہ میں اس کے پاس کبھی نہ ہوں، ہم اچانک نہیں آئے، بتا کر آئے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ تو مہمانوں کے ساتھ جیل والے ملزموں کا سلوک کرنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو ایک طالبین دنیا ہے، اور نمبر دو طالبین آخرت ہے۔ طالبین آخرت کے لیے اللہ پاک نے بات فرمائی ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، اور طالب آخرت کے ساتھ کتنا ہمدردی کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک آدمی طالب آخرت ہے، محنت بھی کرے اور اس کو آخرت نہ ملے، طالب دنیا کو آخرت نہ ملے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، وہ تو آخرت کے لیے کام کرتا ہی نہیں تھا۔ اگر آخرت اچھی نہیں ہے، اس پہ کیا تعجب ہے؟ ایک آدمی آخرت کے لیے کام بھی کرے اور پھر بھی آخرت نہ ملے تو پھر تعجب ہے نا. ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور جنت نہ ملے یہ انوکھی بات نہیں ہے, نماز پڑھے اور پھر بھی نہ ملے یہ تعجب کی بات ہے. روزہ نہ رکھے اللہ راضی نہ ہو یہ بات عجیب نہیں ہے, لیکن روزہ رکھے اللہ پھر بھی راضی نہ ہو یہ بات عجیب ہے. ایک آدمی نہ پڑھے اور پاس نہ ہو دکھ نہیں ہے, پڑھے اور پھر فیل ہو پھر آدمی کو دکھ ہوتا ہے. اللہ نے کس قدر شفقت کا معاملہ فرمایا, طالبین نے آخرت کے ساتھ ان کو سبتے دیے ہیں. تم اعمال کرو گے آخرت کے لیے کرو گے, محنت بھی کرو گے. اللہ نہیں چاہتا کہ تیری محنت ضائع ہو, اللہ نہیں چاہتا ہماری محنت برباد ہو. اس کے لیے ضابطہ کیا بیان فرمایا, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو آخرت کے لیے کام کرے وہ تین باتوں کا خیال کرے. نمبر ایک, اس کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نمبر دو, عمل اس کا ٹھیک ہونا چاہیے. نمبر تین, عقیدہ اس کا ٹھیک, عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. نمبر تین, عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ تو قرآن کریم میں فرمایا, لیکن اگر آپ غور کریں گے ومن اراد الاخرہ, اس کو علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں, عوام کو شاید تھوڑی سی دقت ہو. ومن اراد الاخرہ وسعی سعیہا وہو مؤمن, یہ وہو مؤمن پورا جملہ یہ حال ہے, ذوالحال اس کا کیا ہے, من اراد الاخرہ وسعیہا, معلوم ہوا ہے یہ عقیدہ بات بھی نہیں ہے بلکہ عقیدہ کل کلی کے ساتھ متصل کرتا ہے, کام آخرت کے لیے کرے وہو مؤمن, وسعیہا سعیہا وہو مؤمن, ارادہ اور عقیدہ ساتھ ہونا چاہیے, عمل اور عقیدہ ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے نیت پھر عقیدہ, پہلے سعی پھر عقیدہ. اللہ نے اس مسئلے کو حال اور ذوالحال سے بیان فرمایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو, نیت ٹھیک ہو, عمل سنت کے مطابق ہو, اللہ اس کے اعمال کی قدر کرتے ہیں. تو طالب نے آخرت کیا بات سمجھائی ہے, نمبر ایک تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے, نمبر دو تمہاری نیت ٹھیک ہونی چاہیے, اور نمبر تین عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ بات کریں گے وہ سمجھائیے قرآن کریم میں جب بات ہو میں ذرا توجہ رکھنا. ممن اراد الاخرہ, پہلے کس کی بات کی ہے, ارادے کی, نیت کی. پھر کیا فرمایا, وسعیہا سعیہا, عمل سنت کے مطابق. میں بعض باتیں کہہ دوں طلبا کے لیے, عوام تو سمجھے لیکن طلبا کے لیے کہہ دوں, وسعیہا سعیہا, یہ سعیہ مفعول مطلق ہے, سا کے لیے خاص قسم کی سعی. وہ مخصوص سعی کیا ہے, جو بمطابق سنت ہو, اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, وسعیہا سعیہا, اور عمل اس کا سنت کے مطابق. اب دیکھو پہلے نیت ہے پھر عمل ہے. وہ بظاہر بندہ سمجھتا ہے ایمان کا تیسرا نمبر ہے, حالانکہ ایمان کا نمبر تیسرا نہیں ہے, ایمان کا نمبر پہلا ہے. یوں نہیں فرمایا من اراد الاخرہ وسعی سعیہا وآمن, یہ نہیں فرمایا وہو مؤمن, فرمایا وآمن کہتے تو کچھ گنجائش شاید بن جاتی کہ ایمان کا نمبر آخر ملا ہے شاید. اگرچہ وہ یہ ترتیب کے لیے نہیں آتی, مطلق جمع کے لیے آتی ہے, لیکن اللہ نے وہو مؤمن فرمایا یہ ہمارے مسئلے کو حل کر دیا کہ من اراد الاخرہ وسعی سعیہا وہو مؤمن, یہ آمن بعد میں نہیں ہے, ہوا مؤمن ہے. یہ ارادہ بھی ہو, عقیدہ بھی ہو, عمل بھی ہو, عقیدہ بھی ہو. معلوم ہوا کہ اگر آدمی طالبین آخرت ہے اس کو تین باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے, نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہو, نمبر دو عمل سنت کے مطابق ہو, نمبر دو نیت ٹھیک ہو, اور نمبر تین عمل سنت کے مطابق ہو. اب دیکھو قرآن نے کیسی ترتیب بتائی ہے, پہلے عقیدہ ہے یا پہلے عمل ہے, اچھا پہلے عمل ہے یا عمل کی نیت ہے, نیت ہے, اور آخر میں کیا ہے. ترتیب کیسی بتائی ہے, پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے, پھر نیت ٹھیک ہونی چاہیے, پھر بعد میں عمل ٹھیک ہونا چاہیے. عقیدہ بھی ٹھیک ہو, نیت بھی ٹھیک ہو, اور عمل بھی ٹھیک ہو. عمل کے ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہے, عمل سنت کے مطابق ہو. فاولائک مشکورا, اللہ فرماتے ہیں تین چیزوں کا اہتمام کرو پھر ہم تمہاری محنت کی قدر کریں گے, پھر ہم تمہاری کوشش کی قدر کریں گے. اس ایک نہ چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں اور سوال جواب کے انداز میں سمجھ لیں, اب ہم بھی سمجھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. آپ سمجھتے رہیں گے عقیدے کو باتیں تو دماغ میں آتی رہے گی. اگر میں طلباء کے لیے عرض کرتا ہوں, دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں روح کے تعلق کے ساتھ زندہ رہے, ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں روح کے تعلق کے ساتھ زندہ ہے. جو لوگ زندہ نہیں مانتے وہ اس کے خلاف قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. قرآن کی آیت کیا ہے, والسلام علیہ یوم اموت و یوم ابعث حیا, دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں والسلام علی یوم اموت و یوم ابعث کہتے ہیں مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے جب میرے اوپر موت آئے گی اور جب میں زندہ ہوں گا معلوم ہے کہ قبر میں زندہ نہیں ہے قیامت کے دن زندہ ہوں گے تم کہتے ہو قبر میں زندہ ہے اور قرآن کہتا ہے وہ قیامت کو زندہ ہوں گے یہ بعثت کب ہوگی قبر میں یا قیامت کو جو مردے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے کب کھڑے کیے جائیں گے قبر میں یا قیامت کو قیامت تو قرآن کیا کہتا ہے وسلام علیہ یوم یموت و یوم یبعث دونوں آتے ہیں نا یوم یبعث حیا سلامتی اس پر جس دن موت آئے گی اور جس دن زندہ کھڑا ہوگا کہتے ہیں قرآن کہتا ہے بس سلام علیہ نبی کہہ رہا ہے مجھ پر اللہ کی سلامتی جس دن مروں گا اور جس دن میں زندہ کھڑا ہوں گا قرآن کہتے ہیں نبی قیامت کو زندہ کھڑا ہوگا اور تم کہتے ہو قبر میں زندہ ہے ہم نے کہا یہ اس بات کی علامت ہے اعتراض وہ کرتا ہے کہ جس کو نحو نہیں آتی اعتراض وہ کرتا ہے جس کو عربی گرامر نہیں آتی عربی گرامر آئے تو پھر اعتراض نہیں ہوتا آپ کو یاد ہے میں نے صبح سبق میں بتایا تھا نا مشہور کیا ہوتا ہے استاد نحو نے بو مار دیا استاد فلاں استاد نحو نے بو مار نحو کے بہت ماہر ہیں کیا مطلب کہ نحو کو غلط بیان کرتے ہیں قرآن کے بہت ماہر ہیں کیوں قرآن غلط پڑھتے ہیں تفسیر کے بہت ماہر ہیں کیونکہ کعبہ کے خلاف تفسیر کرتے ہیں یہ عجیب طریقے ہمارے ماہرین قرآن اور ماہرین علوم نحو و صرف کی اب بات سمجھے عربی ضابطہ ہے کہ جب عربی عبارت میں فعل ہو پھر ذوالحال ہو پھر حال ہو تو ذوالحال اور حال کا جو فعل ہوتا ہے نا اس کا زمانہ ایک ہوتا ہے زمانے میں فرق نہیں ہوتا آپ حضرات کہتے ہیں جا انی زید راغبا یہ عربی میں ہے نا جا انی زید راغبا میرے پاس زید آیا سوار ہو کر وہ ترجمہ نہ کرے دس گاہ میں میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا یہ ترجمہ کرے سمجھا گئی جا انی زید راغبا میرے پاس زید آیا سوار ہو کر میرے پاس آیا وہ گاڑی میں بیٹھ کر میرے پاس آیا موٹر سائیکل میں بیٹھ کر اچھا میں جب یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اس کا مطلب یہ ہے کہ سربودا سے جو پیدل آیا ہے وہ جب مدرسے میں داخل ہوا تو اسکوٹر پر بیٹھ گیا ہے یہ اس کا معنی بتاؤ جب چلا تھا تو پیدل تھا اور پہنچا تو سوار ہے یہ معنی اس کا معنی یہ ہے کہ مجیت اور رکوب کا زمانہ ایک ہے آ بھی رہا ہے اور سوار بھی ہے آ بھی رہا ہے اور سوار بس سلام علیہ یوم اموت و یوم ابعث حیا یہ حیل بعد میں نہیں ہے حیل اور بعثت کا زمانہ اکٹھا ہے کہ جب یہ اٹھ رہے تھے تو زندہ تھے جب اٹھ رہے تھے تو زندہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اٹھے ہیں تو اب زندگی ملی ہے نہ نہ یہ بعثت اور حیات اکٹھے ہیں اب بتاؤ جب حال اور فعل کا زمانہ ایک ہے تو آپ نے کیسے مان لیا کہ نہیں جی پہلے مردہ تھے اس وقت زندہ ہو گئے نہ زندگی پہلے سے ہے فرق کیا تھی کہ پہلے زندگی وہ تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی اور اب زندگی وہ ہے جو نظر آ رہی تھی پہلے زندگی وہ تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی اور اب زندگی وہ ہے جو نظر آ رہی ہے پہلے حیات باطنی تھی اب حیات ظاہری ہے پہلے حیات مخفی اور پوشیدہ تھی اب حیات واضح ہے یہ معنی نہیں تھا کہ حیات تھی نہیں خیر میں جو بات سمجھا رہا تھا میں نے بابا مومن پہ بات کی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہو نمبر دو نیت ٹھیک ہو نمبر تین امر سنت کے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اگر عقیدہ عمل اور نیت ٹھیک ہوئی تو میں اللہ اس پہ اجر دوں گا میں اللہ اس پہ جنت دوں گا میں اللہ اس پہ ثواب دوں گا یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا اگر عقیدہ ٹھیک ہوا اگر نیت ٹھیک ہوئی اگر عمل ٹھیک ہوا تو پھر میں تمہارے اس عمل کی قدر کروں گا قدر اور ہوتا ہے اجر اور ہوتا ہے قدر اور ہوتا ہے اجر اور ہوتا ہے اب قدر اور اجر میں فرق کیا ہے قدر کہتے ہیں پروٹوکول کو اختیارات کو اجر کہتے ہیں اجرت کو مزدوری کو تنخواہ کو تنخواہ اور چیز ہے پروٹوکول اور چیز آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنخواہ وہ فیکٹری کے جی ایم سے کم ہوتی ہے جی ایم کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے اور وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کم ہوتی ہے لیکن پروٹوکول جتنا ہی وزیر اعلیٰ کا ہے وہ پورے پنجاب کے جی ایم ملنے تو تب بھی نہیں ہے پروٹوکول اور چیز ہے اور اجر اور چیز ہے یہ تو شاید دنیا دار کو سمجھ آئے جو جو مولویوں کو جلدی بات سمجھ آتی ہے نا، موت میں ان کی درخواست نہ بھی ہو جو پروٹوکول اس کا ہوتا ہے وہ درست کر رہی ہوتا ہے. آپ سمجھ آ رہی؟ بس اوقات آپ نے دیکھا وہ تو کہتے میں تو تنخواہ لیتے نہیں ہوں، مدرس کی طریقے 15,000، لیکن جو جا رہا کس کے مدرس کے اوپر نہیں ہے نا. مدرس موت میں ان کو نکالنا چاہے تو مدرس سے سوال کر سکتا ہے، اور موت میں کرنا چاہے تو پھر یہ کہتے ہیں پروٹوکول، یہ ذات ہے. اب تو مثال سمجھ آ گئی، میں بات کو سمجھا رہا ہوں. قدر اور ہے اجر، اللہ نے یہ نہیں فرمایا نیت عقیدہ عمل ٹھیک ہوا تو میں اللہ اجر دوں گا، فرمایا نہیں میں اللہ قدر کروں گا. میں اللہ قدر کا جو مقام ہے وہ اجر کا نہیں ہے، قدر اور چیز ہوتی ہے اجر. اس پر ایک تشریح سمجھے تاکہ بات سمجھ آئے. حدیث مبارک میں ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید، جو شخص اس دور میں سنت پہ عمل کرے جب لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہو، فساد امت کے دور میں سنت کو زندہ کرے، اللہ ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر عطا، 100 شہید کا اجر عطا فرماتے. اب ایک بندہ اس سے غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گیا کہ جب ایک سنت پہ زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر ہے تو مجھے شہید ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میں شہید ہوں گا تو ایک کا اجر ملے گا نا، اور یہاں رہ کر سنت زندہ کروں گا تو پھر 100 کا اجر ملے گا. تو میں بیوقوف ہوں کہ ایک کا اجر ہوں، بہتر ہے کہ شہید نہ ہوں اور روزانہ میں 1,000 شہیدوں کا اجر لے لوں. 10 سنت زندہ کرے گا تو 1,000 کا اجر مل جائے گا نا. اب یہ لوگ اشکالات پیدا ہوتے ہیں، ہم نے کہا بات سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید فلو قدر مئات شہید فلو اجر مئات شہید. یہ فرمایا تو 100 شہید کا اجر ملے گا، یہ نہیں فرمایا کہ 100 شہید کا پروٹوکول ملے گا. 1,000 شہیدوں کا اجر ایک طرف ہو، ایک شہید کے پروٹوکول کے برابر بنے گا. قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے اور جنت میں جا کے اللہ فرمائیں گے شہید سے کیا چاہیے، تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے پھر دنیا میں بھیجو، کہے گا پھر دنیا میں بھیجو. یہ غیر شہید نہیں کہے گا مجھے دنیا میں بھیجو، یہ شکر کرے گا میں جنت میں آ گیا ہوں. وہ کہے گا مجھے بھیجو. کیوں؟ وہ کہے گا اللہ جو تیرے راستے میں کٹتے وقت لذت آئی تھی نا وہ تیری جنت میں نہیں ہے، میں چاہتا ہوں پھر مجھے بھیجو. کیوں؟ حدیث کے جو شہید کا پروٹوکول ہے نا، جو شہید کا اعزاز ہے، اس اعزاز کی وجہ سے وہ چاہتا ہے میں پھر جاؤں. یہ شہید کی قدر ہے، یہ شہید کا اجر قدر ہے. میں ایک حدیث مبارک آپ نے پڑھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس امت میں شہداء آئیں گے، اگر راستے میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جیسا نبی بھی ہوگا نا، تو فرشتے فرمائیں گے کہ آپ راستہ چھوڑ دیں، حضور کی امت میں شہید آ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں یہ شہید نبی سے بڑھ گیا ہے، یہ اس کی جزوی فضیلت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی جزوی ایک فضیلت ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ شہید نبی سے بڑھ گیا ہے. اب اس کا پروٹوکول ہے یا اجر ہے؟ قیامت کے دن ایک شہید 70 ان آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہے. یہ اجر ہے یا قدر ہے؟ یہ پروٹوکول ہے. اس کا تعلق تنخواہ سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق تنخواہ سے نہیں ہوتا، خصوصی اختیارات سے ہوتا ہے. اجر اور ہوتی ہے، قدر اور. یہ کبھی اجر اور قدر بندوں کو سمجھ نہیں آتی نا، تو بندے الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے معاشرے میں ایک بندے کے بعد 1 کروڑ کا بینک بیلنس موجود ہے، اور ایک بندے کا بینک ہے ہی نہیں. بیلنس تو بعد کی بات ہے نا، اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، لیکن جو اس کی عزت ہے وہ 1 کروڑ والے کی نہیں ہے. پیسہ اس کے پاس ہے، قدر اس کی ہے. مال اس کے پاس ہے، عزت اس کی ہے. قدر اور ہوتا ہے، اجر اور ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں تمہیں اجر دوں گا، بلکہ فرمایا کہ میں ان کی قدر کروں گا. اس کو کہا کہ وہ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب انداز میں بات سمجھائی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں اکابر علماء دیوبند کی قدر کرو، اکابر علماء دیوبند کے علوم کو پڑھو. ہم نہ علوم پڑھتے ہیں، اگر پڑھ لیں تو سمجھ نہیں آتے. ہم اکابر کے علوم پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھ لیں تو پھر سمجھ نہیں آتے، تو پھر اکابر کی ہم قدر کہاں سے کریں گے؟ حکیم الامت مولانا تعالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بغداد میں قحط پڑا. قحط کا معنی پانی نہیں ہے، قحط سالی ہے، پانی فصلیں کہاں سے ہوئی؟ ایک دیہات کا آدمی وہ اپنے گاؤں سے نکلا اور اپنے گاؤں سے چھپڑ کا یا کھال کا یا کسی تالاب کا پانی لیا اور کھڑے میں ڈالا مٹکے میں اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ چالی پڑ گئی ہے, بادشاہ سلامت پیاس سے مر رہے ہوں گے, میں جا کر اپنے بادشاہ کی خدمت میں میں اپنے بادشاہ کی خدمت میں جا کے پانی پیش کرتا ہوں. جو بادشاہ کے دربار میں پہنچا کہا جی آپ کی خدمت میں گھڑا پانی کا لایا. بادشاہ سمجھ گیا یہ آدمی بہت ہم سے محبت کرتا ہے لیکن بےچارے کی عقل تھوڑی ہے, یہ بادشاہوں کو سمجھتا نہیں ہے, اس لیے سمجھا کہ ہم پیاسے ہیں تو شاید بادشاہ بھی پیاسا ہوگا. بادشاہ نے کہا بھی ان سے یہ گھڑا پانی کا لے لو اور یہ خزانے میں رکھو اور اس کے مٹکے کو ہیرے جو آلات سونے اور چاندی سے بھر کے اس کو دے دو. مجھے آدمی بڑا خوش ہوا کہ میں بھوکے بادشاہ پیاسے کے کام آیا ہوں تو بادشاہ نے مجھے کتنا دیا ہے. لیکن بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور اس نے کہا یہ جس راستے سے آیا ہے اس راستے سے واپس نہ جائے, جس راستے سے آیا اس راستے سے واپس, جس کو واپسی پہ ہمارے چشمے دکھاؤ, جس کو ہمارے باغات دکھاؤ, جس کو ہماری نہریں دکھاؤ, جس کو ہمارا بھی گھر ڈیرا ڈرا دکھاؤ. جب اس اپنے سر پہ مٹکا جو آلات کا اٹھایا ہوا ہے وہ خوش خوش مٹک مٹک کے جا رہا تھا کہ میں نے بادشاہ کو پانی دی ہے اور بدلے مجھے بادشاہ نے سونا چاندی دے دی ہے. جب وہ بادشاہ کے باغات پہ گزرا وہ دیہاتی پسینہ پسینہ ہو گیا. اس کے ذہن میں بات آئی کہ بادشاہ کو تو میرے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ جو بادشاہ نے مٹکا مجھے دیا جواہرات کا بھر کے یہ پانی کے بدلے میں نہیں دیا, یہ تو بادشاہ نے خوش ہو کر میرے اس نعمت کی قدر کی ہے اور مجھے بادشاہ نے نواز دیا ہے. اب مٹکے پانی کا اجر اور ہوتا ہے اور مٹکے پانی کی قدر اور ہوتی ہے, یہ اجر نہیں تھا بادشاہ کی قدر, یہ اجر نہیں تھی بلکہ بادشاہ کی طرف سے قدر تھی. حضرت ثانی نے عجیب جملہ فرماتے ہیں جب شاہ قدر کرے تو مٹکے پانی کے بدلے میں جو جواہرات دیتا ہے اور جب شاہوں کو شاہ قدر کرے تو جو بھومی ان کو دیتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے ما آجر رات ولا آجر ولا آئین رات ولا عذر سمعت ولا خطر على قلب بشر, جب خدا دیتے ہیں نہ وہ آنکھ نے دیکھی ہے نہ کان نے سنا ہے نہ بشر اس کا تصور کر سکتا ہے, اللہ وہ دیتے ہیں. چلے اس حدیث پر بھی ایک اشکار اس کا جواب بھی ذہن میں رکھیں. ایک شخص نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں, میں نے کہا جی ہاں. اس نے کہا حدیث سے ثابت ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتے, میں نے کہا وہ کیوں؟ یہ بتائیں آدم علیہ السلام نے جنت دیکھی ہے, میں نے کہا دیکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی ہے, میں نے کہا دیکھی ہے. کہتے ہیں حدیث کے میں جنت کی صفت کیا ہے, حدیث پر جنت سے وہ یہ ہے ما لا عین رات جس کو آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, ولا اذن سمعت کان نے سنا نہیں ہے, ولا خطر على قلب بشر اور بشر کے دل پہ کھٹکی بھی نہیں ہے. تو وہ بشر کون ہے جس نے جنت دیکھی ہے؟ بشر تو جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتا, تو جس نے دیکھی ہے وہ تصور نہیں کر سکتا, اس کو تصور سے اوپر کا مرتبہ تصدیق کا حاصل ہے. اور آپ تصور کی بات کرتے ہیں, اگر حضور بشر ہوتے تو جنت کیسے دیکھتے؟ سوال سمجھ آیا؟ آدمی سمجھتا بڑا علمی سوال ہے. میں نے کہا جنت کسی وقت یہ ہے مالا عین رات نہ آپ نے دیکھی ہو ولا اذن سمعت, میں نے تو سنی ہے تو پھر جنت نہ ہوئی نا. جنت کی صرف کیا جو کسی کام میں, میں نے کہا ہم نے تو سنا کہ جنت کیا ہے تو پھر جنت نہ ہوئی نا, ہم نے سن تو لیے پھنس گیا. یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا تم بات سمجھے نہیں ہو, رسول اللہ تو فرمائے نا اللہ بشر, اس بشر سے مراد میں اور تو ہیں, اس بشر سے مراد روح نہیں ہے. تمہیں دھوکہ لگتا ہے تم سمجھتے ہو کہ سارے ہم جیسے بشر ہوتے ہیں. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں میری جنت وہ ہے عام انسان نے نہ اس کو دیکھا ہے, نہ عام انسان کو اسے اتنا سن کے سمجھ سکتا ہے, نہ عام انسان اس کا تصور کر سکتا ہے. میری وہ جنت, بات سمجھ لیں, میری وہ جنت. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بشر اس پہ جا ہی نہیں سکتا, اس کا مطلب یہ تھا کہ عمومی بات فرمائی ہے, عام آدمی کے بس میں ہماری جنت کو سمجھنا نہیں ہے. اس کا مطلب اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا, یہ بات بالکل بجا ہے, یہ بات بالکل بھیجا ہے. تو میں خیال یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک اللہ قدر کرے اور ایک بندہ قدر کرے, شاہ قدر کرے تو مٹکے پانی کے بدلے میں جواہرات دیتا ہے, اور جب شاہوں کا شاہ قدر کرے تو وہ انسان کے چھوٹے عمل کے بدلے میں وہ نعمت دیتا ہے جس کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, قدر اور ہوتی ہے اجر اور ہوتا ہے. اس پر میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھ آئے. کوئی آدمی گورنر ہاؤس میں کام کرے اور 1000 روزانہ اجرت لے کر گورنر ہاؤس کے اندر وہاں چونا کرے، سفیدی کرے، وہاں ٹیلے لگائے کام کرے، اب بتاؤ، اور جب کام مکمل ہو جائے گورنر دیکھ کر کے بھئی یہ رنگ کس نے کیا ہے، یہ ڈسٹمبر کس نے کیا ہے، وہ جو فلاں نے کیا، انہوں نے کہا اثر کے بعد ہمارے ساتھ لان میں بیٹھ کے چائے پیے گا، یہ اجر ہے، یہ مزدوری ہے، یہ کیا ہے قدر. وہ پورے گاؤں میں آ کر یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے 1000 ماہانہ گورنر کے محل میں تنخواہ لی ہے، وہ پورے ملک کو بتائے گا میں نے گورنر کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی ہے. اجر نہیں بتاتا، قدر بتاتا ہے. اجر اور چیز ہوتی ہے، قدر اور چیز ہوتی ہے. اور جب مزدوری دے رہا ہوتا ہے نا، اس کی کوئی بات سنتا، اور جب اس کی قدر ہونا اخبار پہ فوٹو چھپ دینا، چھپ لکھ دیے کہیں اپنے آنا ہے، بھائی آپ کے گورنر سے بڑے تعلق آ رہے ہیں، ہمارا کام کو کرا دو. انہیں کوئی تعلق آ رہا ہے، چائے پیتی ہے، تعلق نہیں ہے ہمارے، صرف ہم نے چائے پی ہے. ہمارے بھی ایسے ہوتا ہے، ہمارے کسی نظام کو ہمارے ایم ایل اے یہاں پر آئے تو انہیں یہاں سامنے پھول کا یاد کر دیا. اب کئی ساتھی میرے پاس ہے، تمہارے بڑے تعلق میں پتر کو ٹھیک کرا دے، میں نے کہا میرا پول باندھ لینا دو، پھر پتر ہی بھرتی کرا لیں گے. میں نے کہا پول باندھ لینے دو، پھر آپ کو بیٹا ہی بھرتی کرا لیں گے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایم ایل اے ملنے کے لیے آئے نا، اس کا معنی تعلق بہت گہرا ہے. بات سمجھ آ گئی. اجر اور ہوتا ہے قدر. فاولائک کان سالم مشکورا. ایک طالبین دنیا ہے اور ایک طالبین آخرت ہے. اللہ پاک ہم کو طالبین دنیا کی بجائے دنیا میں رہتے ہوئے طالبین آخرت بنائے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے طالبین آخرت بننا ہے، دنیا سے نکل کر طالب آخرت نہیں بننا. کشتی پانی کے اندر ہی رہتی ہے اور پانی سے بچتی ہے. آج سمجھ آ رہی ہے، وہ پانی سے باہر نہیں نکلتی، خشکی میں نہیں چل سکتی، رہتی پانی میں ہی ہے، لیکن سوراخ بند تو پانی سے بچتی ہے. جب سوراخ ہو جائے پھر کشتی برباد ہو جاتی ہے. طالب دنیا دنیا میں رہے اور سوراخ نہ ہو، اللہ اس کو بچا لیتے ہیں. اور جو سوراخ ہو جائے پھر یہ برباد ہوتا ہے. تو دعا کرے اللہ ان سوراخوں سے بچائے جس سے کشتیاں برباد ہوتی ہیں، اللہ ان سوراخوں سے بچائے جس سے اہل اللہ بھی ان سوراخوں سے تباہی کے دانے پر پہنچ جاتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو طالب آخرت بنائے اور طالب دنیا سے بچائے. میں اور آپ دو باتوں کا اہتمام کریں، اس بات کی پوری کوشش کریں ہم جس حال میں مریں ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو. اہتمام کریں گے نا، ان شاء اللہ جس کا اہتمام کرو. اور یہ بیانات آدمی کو امن کی نیت سے سننے چاہیے. کسی کا حق دینا ہے اس کو دے دو، گالی دی ہے معافی مانگ لو، زیادتی کی ہے توبہ کرو، اللہ پاک فضل فرما دے. نمبر دو، اپنی اولاد کے دنیا کے مستقبل کا ہم نہیں کہتے فکر نہ کرو، لیکن موت کے بعد والے مستقبل کا فکر زیادہ کرو. اس لیے ابھی سے نیت کرو کہ جن کی اولاد ہے ان اپنی اولاد کو مدارس میں داخل کراؤ، ان کو دین پڑھاؤ، ان کو متوجہ کرو. انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ آخرت بھی بنا دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرما. ہمارے مخدوم مولانا بشیر احمد کلیات زیر مجدوم ان کی بڑی بیٹی اسپتال میں داخل ہے ایمرجنسی میں, ان کے لیے تمام احباب دعا فرمائے. اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہماری روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے اللہ کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہمارے جسم کو بھی صاف فرما دے, ہمارے روح کو بھی صاف فرما دے. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کا تزکیہ فرما دے. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو صاف فرما دے. یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ پھر ہماری خدمات کو اپنے کرم سے قبول فرما. یا مولا کریم اتنے مسلمان سیلاب کی زد میں ہیں سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کی حفاظت فرما. یا مولا ان کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو امن اور ایمان کا گہوارہ بنا. یا اللہ اسلام اور سلامتی کا مرکز بنا. یا اللہ جو پاکستان کے بدخواہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما, جن کے مقدر میں ہدایت نہیں یا اللہ ان کو چن چن کے ختم فرما. یا مولا کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرما, اپنے نام کی حلالت عطا فرما, اپنے نام کی برکتیں عطا فرما. اللہ تو اپنا بنا لے, غیروں سے اللہ تمہیں بچا لے. یا اللہ تو اپنا بنا لے, ہمیں غیروں سے بچا لے. یا اللہ ہم تجھ سے تیری ذات کو مانگتے ہیں, تجھ سے تیرے انعامات کو مانگتے ہیں, تجھ سے تیرے کرم اور رحمتوں کو مانگتے ہیں, تجھ سے تیرے فضل کو مانگتے ہیں. یا اللہ تمہیں عطا فرما دے. یا اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا آنا قبول فرما دے. یا اللہ اس مرکز کی تعمیر شروع ہے, اپنے کرم سے خزانہ غیب سے اسباب عطا فرما دے. یا اللہ خزانہ غیب سے اسباب عطا فرما دے. اللہ کو خزانہ غیب سے اسباب عطا فرما دے. یا اللہ جتنے مسلمان حاجت مند ہیں تمام کی جائز حاجات پورا فرما, مشکلات کو دور فرما, ضروریات اپنے کرم سے مکمل فرما دے. یا مولا کریم ہم سب کی حاجات کو پورا فرما. یا اٹھنے والا ہاتھوں کو اپنے کرم سے قبول فرما. جو خیر تیرے پیغمبر نے مانگی ہمیں عطا فرما, جن شروع سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم سب کی حاجت فرما. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بیت والے ساتھی آ گئے, جو بیت والے ساتھی آ گئے, بیت والے ساتھی دل میں جگہ دیتے, باقی کچھ جگہ دے دیں, جگہ دے دیں باقی ساتھ بولو نا پیچھے میں جگہ دے دیں, جو بیت والے ساتھی قریب آئے. شکریہ جی. یہاں نہ پہنچ سکے یا رومال رکھ لیا تو ہاتھ کو ہاتھ رکھ, یہ رومال رکھ لو. جو نہ پہنچ سکے رومال رکھ لیا تو مجھے رومال دو. رومال جی اچھا اس پر رکھا تو میں توبہ کرتا ہوں کفر سے, شرک سے, بدعت سے, غیبت سے, تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے. میں وعدہ کرتا ہوں پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کروں گا, رمضان کے روزے ادا کروں گا, زکات فرض میں ادا کروں گا, حج فرض میں ادا کروں گا, پوری زندگی سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کروں گا. اے اللہ تو میری دعا اور توبہ کو قبول فرما. میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ میں. اے اللہ قیامت کے دن چاروں سلسلوں کے اکابر کے ساتھ میرا حشر فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نال آلی و صحابی اجمعین. یا اللہ جن حضرات نے بیعت کے نام پر توبہ کی ہے ان کی توبہ قبول فرما. یا اللہ ان کی برکت سے ہماری توبہ بھی قبول فرما. یا اللہ والا کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن مقاصد کی بیعت کی جاتی ہے وہ سارے مقاصد عطا فرما. ظاہر پر باطن کی اصلاح فرما دے. جمعیت کو تنگی برگزر فرما. اے اللہ قیامت کے دن ہمارے اقابل کے ساتھ ہمارا حشر فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد والی صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم.